Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Demokrácia Részvénytársaság, mint minden este 17:30-tól, így kedden is, mégpedig a 88.1-es frekvencián, de hát ez már csak szokás szerint van így. Pilu a vendége a mai műsornak, akit köszöntök. Szevasztok, sziasztok. Na kezdjük azzal, hogy bemondom az SMS számot meg a telefonszámot, mert ezt általában el szoktam felejteni, de persze én abban bízom, hogy azért ismeritek annyira, hogy be tudjatok jelentkezni, hogyha különös ingert éreztek magatokban, hogy beszóljatok nekünk, esetleg hozzászóljatok a témáinkhoz. Tehát 0630303881 a pötyögési szám, aminek a végén beírjátok ide a kis SMS falunkra a hozzászólást, azt én jól felolvasom, aztán jól hozzászólunk. Másik lehetőség, a 22.34.88.1, azon fölveszem, beadlak az adásba, élőben megbeszéljük. Úgyhogy ez pont olyan, mintha Bolgár Györggyel beszélnél, és mégsem. Valami, ami nagyon hasonló, és mégis egy kicsit, mintha más lenne, egy kicsit, mintha meg lenne bolondítva valamivel, amit talán hívhatunk intellektusnak, hívhatunk függetlenségnek, hívhatunk morálnak. Próbálkozzatok! 22.34.88.1, és megbeszéljük. Robi, legújabb hír, mai nap került napvilágra, mégpedig az, hogy március 28-ától azt hiszem kormányrendeletben tiltják meg a golyóálló mellény és védő mellény valamint sisak viseletét a tüntetők részére. Jó tudom, akkor szabálysértési kategóriába akarják besorolni, tehát elkobozhatják a tárgyat, valamint 50.000 forint pénzbírsággal sújtható az, akinél ilyet találnak. Mit szólunk mi ehhez? Mire hivatkozva, hogy ezek veszélyes tárgyak? Igen, tehát a közbiztonságra különösen veszélyes tárgyak. Mint például golyóálló mellény és sisak? Így van, így van. Mondjuk szeretném védeni magam az alacsonyan száldosó gumilövedékektől, mert hát persze arra megvan az esély, hogy ahogyan eső után ősszel is, úgy eső után tavasszal is alacsonyan szállnak majd a gumilövedékek. Hát az ilyen előfordul. Éppen magasan. Így van, mi nem akarunk lőni, de azt megtiltjuk, hogy te a lövés ellen védő eszközöket aggass magad. Világos, tehát az nem fogunk az köztudott, nem, hát az köztudott, hogy egy golyóálló mellény az a másik biztonságára és egészségére az fokozottan veszélyes. Hát ha leakasztod és hátba vágod vele a másikat, akkor valószínű, mert igen súlyos, de egyébként nem, tehát nem tudom elképzelni, hogy ez hogy fog működni. Arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan kell egy golyóálló mellénnyel pofán vágni egy rendőrt, hogy az tényleg veszélyeztesse a rendőrnek a biztonságát. Fogalmam sincs, de egyébként nagyon érdekes, mert hogy valami olyasmi indokot hoztak fel, illetve azzal magyarázták, hogy tulajdonképpen nem a tüntetésben való részvételedet akarják ezzel gátolni, hanem a tüntetésre érkezőket lehet feltartóztatni így módon, és elejét venni a későbbi atrocitásoknak, akik eleve ilyen szándékkal érkeznek a helyszínre. Atrocitási szándékkal érkeznek? Hát nyilván, mert hogyha beöltözik, akkor valószínűleg ütni vagy védeni. De mi van akkor, hogyha azért öltözik be, mert ő demonstrálni szeretné, és mondjuk nem szeretné, ha lelőnék. Nem szeretné, ha fejbe lőnék. Tehát, ha védekezni szeretne, azzal az agresszióval szemben, amely ősszel úgy tapasztalta, hogy amelyet az ő tüntetési szándéka, illetve az ő demonstrációja kivált. Na akkor mi van? Tehát az, hogy én védekezni akarok egy egyszer már megtapasztalt agresszióval szemben, az miért bizonyítja az én agresszív szándékomat? Nem tudom még, mi lesz a magyarázat. Egyébként nagyon sok érdekes kérdést vet fel, tehát mondjuk egy bringás, aki felveszi a kis sisakját, meg a protektorait, könyökvál, stb. Elindul egy tüntetés irányába, akkor ő most szabálysértést követ el, vagy én nem tudom, hogy igazából hol ez. Én is szeretném érteni. Viszont a dán anarchisták tüntetéseivel kapcsolatban rengeteg movie volt fenn a neten, és azon tisztán látszik, hogy a fiatalok azok kegyetlen jól beöltöznek, ugyanaz arcodat nem takarhatod el, bár ez a felvételken nem látszik, mert mindenki kendő van, de mindenki rohamsisakban és mellényben tüntet. Halló, halló! Szeretném megvédeni magam a vízi befizetés ellen például. És ez a kormánynak is jó. Golyóálló mellénnyel, szia! Golyóálló mellénnyel a vízi befizetése ellen? Hát, ha már az orvos is ütni fog. Nem, szóval arról van szó, hogy nem szeretnék vizitdíjat fizetni. Na jó, de hát fogsz vizitdíjat fizetni, hülye gyerek. Otthon hagyod a golyóálló mellényt, otthon hagyod a sisakot, és ha meglőnek, akkor mész és fizeted a 3 kilót, értve van? Halló, halló? Sziasztok, Petya vagyok. teljesen rosszul látjátok a helyzetet, ez önmaguk ellen védi, mert ugye a golyóálló melléről annyira nem ér, de a sisakból visszapattan a golyó, amit a kubi lövedék. Hát ez veszélyes tárgy. Világos. De mondom, van egy ötletem például. Nem kell rájuk lövöldözni, és akkor nem pattam vissza róluk. Hát szerintem ők ezen nem gondolkoztak el. De olyan nincs, hogy nem lövünk. Tehát ez föl sem merül, mint lehetőség. Hát persze. Meg lehetne esetleg próbálni nem rálőni az élő mozgó szövetre. Hát, mint lehetőség? Csak egyszer kipróbálni. Hát, milyen is az? Meg kéne próbálniuk. Egyébként, ha ezen a gondolatmeneten indulunk el, akkor valószínűleg még nekünk jó, hogy ezeket nem viselhetjük, ugyanis ha megsérülsz, akkor lesz mivel bíróságra citálni a rendőröket, lesz mivel dobálózni. Vagy nem tudom, hogy egyébként mi értelme van a dolognak. Köszönjük, hogy hívtál! Sziasztok! Hello, hello! Hello. Szegény Maléter Páléknak sem volt sisakjuk golyóálló mellényük, írja Y. Sziasztok, ez undorító, de lövünk 15-én. Lövünk vagy jövünk, ez nem mindegy. Remélem eltűnik a fertő. Egy vérbeli jobbikos Krisztián írja ezt nekünk. Reggel szélső közép, este demokrácia RT, eljött a szellemi Kánaán, írja az SMS író. Na várjunk csak. Én a reggeli műsorból egy csomó új tapasztalattal gazdagodva tértem meg. Megmondom, hogy mit tapasztaltam, mert hogy ez egy nagyon jó mintavétel volt, mert hogy azok hallgatók minket már nagyon régen hallhattak, akik a reggelben vannak, őket azért nagyon nagy rész fiala szocializálja. És hát azt figyeltem meg, hogy a mi műsorunkban az, aki az egyoldalú politikai látásmódra hajlamos, az már nem hallgat minket, tehát mármint ezt az estét, ezt a Demokrácia RT-t. Egyszerűen nem hallgat minket, mert itt folyamatosan olyan mértékű két irányba ütésvágással találkozik, amit egyszerűen így pszichésen nem bír. Tehát vannak olyan emberek, akik persze inkább jobboldali, vagy inkább baloldali, már hogyha ezek a szavaknak még van értelme, kötődésűek, de elbírják viselni egyszerűen, hogy mondjam, van bennük annyi szellemi flexibilitás, hogy elbírják viselni ezt a szorványkritikát, amivel mi általában illetjük ezt az úgynevezett elitet. Na most a reggelben meg azt figyeltem meg, hogy szinte csak kritikátlan jobbosok és kritikátlan balosok vannak, vagy legalábbis nagyon nagy mértékben, vagy legalábbis ők szólnak hozzá nagy mértékben a műsorhoz. Ők ragadnak telefont, ők írnak SMS-t, és megmondom hogy miért gondolom ezt. Azok, akik reggel hallgattak minket, azok olyan hihetetlen, elképesztő kritikátlansággal álltak hozzá azokhoz a felvetésekhez, amelyekkel éltünk, amiket mi itt az estében nem szoktunk meg. Megmondom, hogy miről van szó szerintem. Szerintem, hogyha valaki kőkeményen balos, az azért hallgatja örömmel a Fialát, mert Fiala az nagy kedvel szokta szivatni az éterben a turbó magyarokat. És őt ezt szórakoztatja, és ő ezt élvezi. Aki pedig turbó magyar, az meg azért hallgatja szívesen a Fialát, mert imád konfrontálódni vele, élvezi, hogy na most Fiala, na most megmondom, és hívja is Fialát rendszeresen. Na most, mi voltunk itt az éterben, és az emberek valami olyan elképesztő módon élvezték, hogy most nincs Fiala, és be tudnak kerülni a műsorba. Tehát most nem figyelik a telefont, hogy ki az, aki hívja őket, nem mondják be a telefonszámokat, és akkor élvezték, hogy most be tudtak kerülni a műsorba, és így rögtön mindenki így egyszer el akarta mondani azt, amit így két hónapja nem tudott elmondani, mert Fiala állandóan rácsapkodta a telefont. 16 év sérelme, de Robi, egyébként ez nem mondható általánosságban, hogy inkább azok reflektálnak SMS-ben, telefonban, akik sokkal inkább szívügyüknek tekintik egyik vagy másik oldalt. Tehát nem tudom, hogy mennyire reprezentatív az, hogy most a betelefonálásokból vagy az SMS-ekből próbálsz lemérni hallgatói hozzáállást, vagy a hallgató hozzáállást. Nem tudom miből, tehát ennél nagyobb mintát nem tudok venni. Nem, de én arról beszélek, hogy eleve aki betelefonál, vagy eleve aki SMS-t ír, legjobb példa erre én vagyok, tehát az valamilyen oldalon vagy elkötelezett és szeret konfrontálni, magyarán valamilyen irányba kicsit talán szélsőséges. Megmondom, hogy mi akadtam ki reggel. Azzal a felvetéssel éltem reggel, hogy micsoda közbotrány, micsoda gusztustalan, szervilis, posztfeudális segnyalás az, amikor a volt miniszterelnököket miniszterelnök urazzák. Tehát így miniszterelnök úr, úgy miniszterelnök úr, és én nem értem, hogy miért. Tehát akár egy Boros Pétert, akár egy Horn Gyulát, akár egy Orbán Viktort. Nem miniszterelnökök, nem azok. Mi tettünk arról, hogy ők ne legyenek már miniszterelnökök. Ők ellettek abból a pozícióból zavarva. Ne hívják őket miniszterelnök úrnak, mert az a szó, az jelent valamit, hogy miniszterelnök úr. Azt jelenti, hogy miniszterelnök, ő a kormányfő. Értve van, nem? Ő vezeti ezt az országot. Ez azt jelenti, hogy miniszterelnök. Ne hívjuk miniszterelnök úrnak azt, aki nem miniszterelnök. És akkor elkezdték így írni nekünk, hogy erről inkább egy protokoll szakértőt kéne megkérdezni, mert azok nagyon értenek hozzá, és hogy az nekik ki jár. Mi jár ki nekik? Tudod, mi jár ki? A legtöbbjének egy elbocsájtás járnak ki, és akkor most nem mondom azokat, akiknek pár év börtön járnak ki. Meg egy jó hátbaverés alapján. De hogy ez nekik ki jár, és akkor jött ez a szervilizmus, másik felől meg kaptunk olyan visszajelzést, hogy az Orbán Viktornak igenis kijár a miniszterelnök úr megszólítás, a Horn Gyufának annak nem. De az Orbánnak igen, és akinek még nem jár ki, az a Gyurcsány. Ezt a reakciót kaptuk erre, érted ezt? Az Orbánnak kijár, aki nem az, a Gyurcsánynak meg, aki közjogilag az, mert tök mindegy, hogy mit gondolsz erről, meg mi a véleményed. Ez egy közjogi kategória, hogy miniszterelnök. Titulus, így van. Erről van szó. Egyébként nem tudom, hogy ezzel tulajdonképpen mi a baj, meg azzal végképp nem értek egyet, hogy egy protokoll szakértőt kellene megkérdezni, mert hogy ezt ők találják ki, nem? Vagy ez hogy? Uh-huh. Ez kitalálja ki azt, hogy jár nekik ez a megszólítás még? Ez egyáltalán, hogy valaki tudja esetleg az éterben, hogy ez hogy épül fel, hogy ezt így leszögezik, van erről egy írás és dokumentum, kitalálják protokollszakértők, és ez csak ilyen kis semmi az egész egy ilyen gusztustalan, posztfeudális nyalás, semmi más az egész, és azzal például szak, hogy az USA-ban is Mr. Presidentnek hívják. Na hát ez nagyon jó példa volt, gratulálok, tehát ez pont olyan volt, mint hogyha a 40-es években azt hangzott volna el, hogy Németországban is kiáll a Führer megszólítás a Führernek, úgyhogy nálunk is kiáll a nemzetvezető megszólítás szálasi nemzetvezetőnek. Tehát, hogy ez pontosan ugyanez a fajta hozzáállás, tehát, hogy így ez az igazi gyarmati öntudat. Köszönjük szépen, ebből élünk, ebből ez a magyarságnak a leglényege, ez a veleje ennek a nemzetnek, köszönjük. Így van, egyrészt, másrészt meg, hogy tényleg sokkal komfortosabban érezni magát az ember, ha mondjuk ex-miniszterelnöknek, vagy volt miniszterelnöknek szólítanak, mint ahogy egy boxoló világbajnokot, aki csak volt világbajnok, az sem világbajnokként. Ja, itt írja, Amerikában életük végéig jár a Mr. Presidentnek szólítás, már itt van az SMS falon, most is megkaptuk, tehát ha Amerikában jár egy hülyeség, akkor az jogos, de tényleg azért, mert Amerika? Azt át kell venni. Az Amerika. Na most akkor azt javaslom, hogy tényleg végezzünk egy röpke közvéleménykutatást. Mennyi jobbos vagy balos hallgatóból van több, aki hallgat minket. Legyetek szívesek, írjatok nekünk, tiszteljetek meg minket, az identitásokatokat osszátok meg velem. Nem fogom beolvasni senkinek a telefonszámát. Elég egy J és egy B betű, attól függ, hogy melyik oldalon szorol. Jobbos, te a magad részéről, és most a jobbos alatt értsd azt, hogy ezen a politikai palettán fideszes vagy. Balos alatt meg értsd azt, hogy ezen a politikai palettán MSZP. Vagy tudjuk, hogy ezek nem azt jelentik amúgy, de most egyszerűsítsük ezt le, és írjátok meg nekünk a 06303030881-es SMS számunkra, hogy jobbosok vagy balosok vagytok. Tehát, hogy egyáltalán el tudjunk titeket helyezni a mi kis korlátolt szellemi horizontunkon, hogy a mi hallgatóinknak, de hogy tényleg, akik ezt a műsort hallgatják, azok között ebből vagy abból van-e több egyébként szerintem. Akár jobbosok, akár balosok vagytok, valamit eltévesztettetek félúton. Bizony, kis identitás problémáim voltak nekem, és nemrégiben kaptam egy linket egy ismerősömtől, semmi más, mint egy tesztre mutatott a link. A lényeg az, hogy agyafúrt kérdések tömkelegére, aztán talán 20 kérdésre kellett választani, mit szólsz ahhoz, hogy az abortusz törvény kapcsán, stb. A lényeg az, hogy a 20 kérdésre a válasz után elhelyez egy koordináta rendszerben az oldal, mégpedig lenne a vízszintes tengelyen van a jobbos, illetve balos irány, negatív volt a balos, csak így meg ez. És a függőleges tengelyen... De most te egyszerűbb, ha azt mondod, hogy balra volt a balos? Negatív volt a balos, de tényleg... Már hogy állok hozzá? Negatív. Balra volt, a koordinátorrendszerben balra volt a balos, jobbra a jobbos, fölfelé mutatott ugye a liberális, tehát a függőleges tengely felső része volt a liberális oldal, és a konzervatív pedig az alsó, és így elhelyezett a kérdések adott válaszok alapján a koordináta rendszerben valahol. Akkor értem döbbenet, hogy állítólag liberális vagy. De mindenki, azt én is kitöltöttem, ott mindenki liberális. Ott a normális emberi dolgokat írsz, tehát nem olyanokat írsz, hogy meg kell ölni a 14 éves szűzlányt, meg ilyeneket nem x-elsz, akkor csak liberálisra tudsz kijönni. Mindenki liberális, komolyan. Én is kitöltöttem, tettem jobbos ismerőseimmel, meg balos ismerőseimmel, mindenki liberális. Simulta. Azt szerint a teszt szerint azt én is kitöltöttem, mindenki liberális. Na, várjál, nagyon sokan írtak nekünk. Jaj, lássuk csak. Én a szélső jobbot támogatom, de nem hagyok, ki nem hagynám a műsorotokat, sőt. Én baloldali beállítottságú vagyok, de hallgatlak titeket, jó a műsor, írja Laci. Van itt még? Hú, de mennyi. Na, lássuk csak. Hú. Bal, szélső, jobb, közép, belga. Jobb, belga, jobb, jobb, jobb, jobb, apjuk szajár nekik. Bal, egyik sem, bal, bal, jobb, közép, közepes vagyok, jobbos, jobbra húzó zöld, jobb, azért több a jobbos. Hát olyan kétharmad, egyharmad arányban vannak a jobbosok, de várja, azért még lapozunk. Csak a balosok én gondolkodom, mindkettőt utálom, én nemzeti szocialista vagyok. Na, tök jó, nagyon jó. Többen lesznek, akik mindkettőtől rosszul vannak, én is. Jobb, én balos vagyok, és bárkit hajlandó vagyok miniszterelnök úrnak szólítani egy kellően nagy összegért, érje jó. Jobbos, bal és jók vagytok, különben szar a jobb és a bal is, írja Gyík. S.J.K. írja Rozsdás, nem tudom, szélső jobb közép? Igen. Keresztény demokrata gondolkodásmódúként reggel fialát este titeket hallgatlak. Tetszik a szókimondás és a független gondolkodásmódotok. Nem kell, hogy mindenben egyetértsünk. Ez így jó, csak így tovább írja Primátus. Köszönjük. Robi, egyébként azért álljunk meg, tehát szerintem a Magyarországon balosnak lenni ciki. De lassan, de egyébként szerintem jobbosnak lenni ciki. Jobbosnak már régóta ciki. Jobbosnak Orbán idején volt ciki, és most jön vissza a divatba egyébként. Balosnak lenni meg halálom. De balosnak lenni igazából az összödi beszéd óta igazán ciki. Előtte nem volt az, emlékszel, hogy a kampányban mennyi ember ment ki az utcára a Gyurcsányt éltetni? Igen. Emlékszel? Igen. Legalább majdnem annyi, mint egy nemzetgyűlésbe. Igen. Hát megtöltötték az Andrásit. Hát az más kérdés, hogy buszokkal hordták az embereket egyik faluról a másikra. De azok az emberek beleültek azokba a buszokba, és följöttek meg. Én nekem is voltak személyes ismerőseim, akik kimentek. Éled a baloldal. Gyurcsány tényleg visszaadta az őt. Tudod, mi a durva? Hogy a baloldalnak nagyon mélyen volt az öntudata, ebben Gyurcsánynak igaza volt. És Gyurcsány visszaadta a baloldali embereknek a baloldaliságba vetett hitét, majd pedig az egészet kamatostul elvette, úgy, hogy a végén fele annyi maradt, mint volt ő előtte. Ezt csinálta Gyurcsány. Az a durva benne, hogy ő előtte semmi öntudata nem volt, de igazán, igazán nagyon szégyenkezniük sem kellett. Most arra egy baloldali, már aki ezen a politikai palettán vallja magát baloldalinak, nem pedig a szó igazi klasszikus értelmében vallja magát baloldalinak, már kell, hogy szégyenkezzen Gyurcsány miatt, meg amiatt, amit ez a kvázi parlamenti baloldal előad. Hát de egyébként visszatérve még egy kicsit, talán május 1-én volt az, amikor az Andrássy úton, jól emlékszem, Andrássy úton volt a Gyurcsány érte. Az MSZP hirdetett valami kis nagygyűlést, és az embereket szívesen látták, és hát nagyságrendekkel többen vannak. Tehát egy jobboldali rendezvényen, tehát a Fidesz mozgósítási képessége az nagyságrendekkel nagyobb. Tehát 300 ezer embert ők azért összecsapnak hirtelen. Jó, legyen csak 100, mert attól függ, hogy hol olvasod a számokat, de szemmel láthatólag sokkal több embert tudnak mozgósítani. Nekem ez a meglátásom, viszont baloldali értelmiségének is cikidet lenni, és az valószínűleg a Göncöl bizottság jelentése óta van így. Ha valaki belelapozgatott itt. Szóval a heti hetes tette cikivé a baloldaliságot szerintem ebben az országban. Tehát az a műsor szerintem az a vicc. Annak a kategória? Hát annak a műsornak a végtelen elvtelensége és a végtelen szervilizmusa az, ami szerintem. De hogy annak idején az egy tök jó műsor volt egyébként, az a durva, hogy annak idején az. Bukvának indult, csak. Figyelj, szerintem a legjobb. Tehát tudod, hogy mikor volt a gond? Tudod, mikor volt a gáz? Amikor Orbán vissza lett küldve alcsútra, hogy egy kicsit gondolkodjon el, hogy hogyan is kéne vezetni egy országot, és gyakorlatilag másnapján ennek a választásnak kiállt a Gál Völgyi, és azt mondta, hogy sokan azt gondolják, hogy ez egy politizáló műsor. Ők tévednek. Ez egy szórakoztató műsor. Komolyan, nem vicc, 3 napra rá, hogy az Orbán le lett váltva, az egy szórakoztató műsor lett. És természetesen azután is politizálnak, csak nagyon egyoldalúan, de gyakorlatilag azzal a kijelentéssel, gyakorlatilag, mint a kutya a vizet újrázták le magukról, adnak a felelősségét, hogy ők gyakorlatilag részletek a kampányban. Igen, vagy hogy a jövőben is nekik a hatalmat kéne kritizálniuk majd. Így van. Ami egyébként nagyon érdekes volt, hát tehát a heti hetes munkásságának a fejére a koronát azt tette föl, amikor a Hajós András ugye a Hír TV-ben megszólalt, és utána visszakerült. Az korrekt volt egyébként. Na jó, de az András három hétig vissza se került a műsorba, három hétig nem szerepelt a műsorba, és a negyedik héten visszakerült, és széttépték. És egyébként azt láttam, hogy na jó, de az egyszerre az is előfordult, hogy a Hajós kezet csókolt a Farkasházinak abban a műsorban. Azt vágod? Kezet csókolt a Farkasházinak, mert poénkodni mert a Farkasházi rovására. És kétszer-háromszor jó poén volt, és amikor több egyszer sütött el, és már nagyon nagyot ütött, akkor így érezte, hogy ez túlzás. És így... Függetlenül ettől szerintem a Hajós teljesen korrekt volt azzal, amit... Szerintem a Hajós korrekt volt azzal, amit csinált, és a Hajóst, én annak idején is már egy nagyon-nagyon tehetséges figurának tartottam. Szerintem a Hajós az a magyar médiatérben a nagyon-nagyon-nagyon kevés, alkalmas, és jó képességű média személyiségeknek az egyike, és nagyon-nagyon csalódtam benne akkor, amikor megláttam őt a Benne leszek a tévében című genypárlatban pojácáskodni, meg asszisztálni az emberek nyomorúságához, és most ezzel a Hír TV-s nyilatkozatával egyébként visszajátszotta magát a szívembe. Szóval most megint bírom a fejét, mert azt látom, hogy a végsőkig nem megy el. Tehát azért nála is van egy határ. Ja, igen, de nyilván, hogy vannak ebben anyagi okok is egyrészt. Ez egy fontos dolog, és ez fontos dolog tudni valakiről, hogy léteznek határok. Még néhány SMS. Jobbos vagyok, írja az SMS író. Jobbos, közép, írja a másik, akkor most lapoznom kell. Egy moment, bitte. Hú. Szélső középista vagyok. Ó, hát ez nagyon jól hangzik. Nemzeti jobb, ultraindividualista. Fú. Szia, Robi, egész magyarországi közélet sajnálatos módon közröhely tárgya. Vagy trágya, inkább. Semmilyen beállítottságú nem vagyok, mert hogy a demokrácia értékeivel egyik oldal sem tud élni. Hát na, ez a nagy igazság. Na, hát ez pont így van. Ez így van. Csak jobb és bal, és a többiek érezik szarul magukat? Jani, Robi, nem lehet, hogy te a T-Mobile embere vagy? Miért pont a T-Mobile? Nem tudom, nem vágom. Nem lehet sajnos. Nem, sajnos nem. Jobban örülnék a T-Mobile kérdezni, nem lehet, hogy te a T-Mobile embere légy? Valam a szám. Szarok a jobbomba, és belekenem a balba. Ez töményen a véleményem. Én nemzeti jobb. Zita írja azt, hogy zöld bal humcsi-komcsi vagyok, írja Ancsi. Feminista-anarchista. Érdekes kollázsokat tudnak gyártani a politikusok a törvények értelméből egy szép MSZP-s tabló érdekében. Így a golyóálló mellény is közveszélyes lesz. Traktor ész. Jobbosnak a parlamentből való kivonulásuk óta ciki lenni. Igen. Megszólal a Gyurcsány, és ők kivonulnak. Tehát azért, mert Gyurcsány beszél, azért ők felfüggesztik a mi képviseletünket. Hogy a szarba képzelik? Nagyon furcsa, mert nem Gyurcsánytól kapták a megbízatásukat, hanem tőlünk. Mi azért küldtük oda őket, nem én, mert akkor ezzel árultam. De ők, nem ők. Lelőve. Tehát a mi megbízatásunk arra szólt, hogy ő üljön ott. Na most, amikor Gyurcsány beszél, ő kimegy, akkor gyakorlatilag nem Gyurcsánynak tesz rosszat, nem Gyurcsány ellen tüntet, hanem egyszerűen megszegi azt a kötelességét, ami szerint neki ott kellene ülni, mégpedig a mi kis kedvünkért, és a mi kis pénzünkért, ha jól emlékszem. Egyébként meg az, hogy jobbos vagyok, meg balos vagyok, az eleve teljesen torzó a mai világban, nálunk meg aztán két csavarral vissza az egész, mert ha gyakorlatilag a baloldal miniszterelnöke egy milliárdos exkiszes, A jobb oldalon pedig folyamatosan azt a populista blablát hallom, amit a bal oldalról kellene, hogy halljak. Tehát végképp nem tudom, hova tenni. Még a bal oldalról sem kéne, hogy halljam. Így fogalmaznék. Gyurcsány Ferit ne szidjátok, ő a férfi ideálom, írja Kitti. Ha nem lenne felesége és gyerekei, már rég elcsábítottam volna a reggeli futás közben a Margit szigeten. Kitti, én benne vagyok, de akkor én viszem Klára asszonyt. Jó, nekem Klára asszony annyira bejön. Nekem nem jön be Klára asszony? De nekem komolyan? Viccen kívül komolyan. Furcsa egy ízlésed van. De miért? Szerintem teljesen oké. De most figyelj, nem minden rossz, ami Gyurcsányhoz kötődik. Erre Klára asszony a példa. Apró Puzsér szeretnél lenni, netán vagy? Nem is rossz. Nem egy rossz ajánlat. Robi, jobb vagy baloldaliság, a jobb vagy baloldaliság változik. Miért nem azt kérdezed, hogy mivel foglalkoznak azok, akik téged hallgatnak? Hoppá. Na, az lenne még egy érdekes felmérés. Aha. Kérdezzük meg? Szakma szerint. Na, kérdezzük meg. Szakmától. Hallgató, kedves hallgatók, ez egy jó felvetés Y részéről. Mivel foglalkoztok? Arra vagyok kíváncsi. 0630303881, tehát mi a foglalkozásotok, nem a hobbira vagyunk kíváncsiak, hanem a foglalkozásra. Nagy interjút jelentetett meg Gyurcsány Ferenccel a Londoni Times. A magyar miniszterelnök szerint az ország és Közép-Európa bezárkózó radikális nacionalizmus és a modernizáció között választhat, és magát érzi a reformok letéteményesének. Gyurcsány elismerte, hogy a kommunista ifjúsági szövetségben betöltött vezető szerepe és sikeres üzleti karrierje miatt gyűlölt figurának számít a jobb oldalon, de tagadta, hogy azért próbál közvetlen lenni, mert politikus helyett inkább üzletemberként kívánna mutatkozni. Mint mondta, ő nem dizájnolja magát szemben Orbán Viktorral, akiről szerint a magyarok azt mondják, hogy a választási győzelem érdekében egy falusi Elvis hasonmás bőrébe bújt. Gyurcsány aggasztónak nevezte a szeptemberi zavargások kezdete óta erősödő antiszemitizmust. Elmondása szerint a jogi karon oktató neje a múlt héten durva antiszemita szórólapot kapott, és ez őt nem csak azért háborítja fel, mert Dobrev Klára zsidó származású. Az Árpád-sávhoz zászlókra vonatkozó kérdése felelve kifejtette, hogy ez a szimbólum sokakban a nyilas korszak emlékét idézi fel, ezért nagyon elhibázottnak érzi, hogy a Fidesz nem határolódik el lengetőitől. Ahogy azt is sérelmezte, hogy a Fidesz azoktól sem határolódott el, akik a Kossuth téren zsidónak tartott közszereplők felakasztását követelték. A rendőri túlkapásokkal kapcsolatban a felelősséget a rendőri vezetésre hárította, de hangsúlyozta, hogy több új belső szabály is született a rendőrségen. Személyes jövőjéről is beszélt, amikor politikai példaképéről, a hivatalából még az idén távozó Tony Blairről kérdezték. Mint mondta, a visszavonulás a demokratikus politikusok közös sorsa. Sosincs happy endünk, felemelkedünk, majd elbukunk. Minden sztár elbukik egyszer, ez lesz az én sorsom is. A kérdés csak az, hogy ez mikor következik be, zárta az interjút. Ennek az embernek aztán tényleg vastag és ujaszos bőr van a pofáján, nem? Ez a minden sztár elbukik egyszer, ez lesz az én sorsom is, de ő tényleg így gondol magára, ez valami elképesztő. Hogy ő valamilyen csillagnak látja vagy láttatja magát, ez valami félelmetes. A legrosszabb az, hogyha tényleg nem szerepet játszik, hanem valóban ekkora pojáca. Ez az egyik. De az a szörnyű, hogyha ezt hiszi magáról. Tehát ez a döbbenetes, hogyha ő tényleg egy ilyen csillagnak gondolja magát. Csak hát mondjuk azzal a kiegészítéssel élnék, amit az én kedves kollégám ellenpont alkalmazott talán még a múlt héten, hogy nem, ez nem igaz, nem minden csillag hulló csillag, annak álló csillagok is. Az ilyen Tony Blairek meg Gyurcsányok, az ilyenek, azok hulló csillagnak bizonyulnak, igen. Reméljük. Hát Blair az most már nagyon közel áll ehhez, hát, konkrétan. Remélem. Pedig Gyurcsánynak legalább ilyen közel kéne állnia ehhez. Egyébként az, hogy a Times-ban gyakorlatilag felvetett a magyarországi antiszemitizmus kérdését, az a leggusztustalanabb dolog, amit tehet valaki, hogy elmegy külföldre és dobálja hazafelé a trutyit, kizárólag azért, hogy a hazai belpolitikai érdekeinek még tegyen egyet. Igen, igen. Szóval ez aztán még gusztustalan, mert pontosan ő is nagyon jól tudja, hogy egy-két kirívó vagy apró esetet eltekintve, tehát ez az ország azért szerintem már bőven toleráns. Főleg azután, hogy őt kreálta az egész akasztós, kövéres ügyet annak idején. Tehát ő kreálta. És le is írta, hogy kövér nem akart akasztani, de némi rossz indulattal ezt rá lehet fogni, és rajta is marad. És így is történt. Kivették, tehát ez az elképesztő. Kivették a szövegkörnyezetből, és nyomatták a magunkat. Na most, de hogy ez igazából nem kövér védelmében, mert kövér aztán tényleg nem szorul rá arra, hogy védjék. Csak ez Gyurcsány a Debreceninek adott interjú kötetében ő maga személy szerint vallja be. Tehát ezek az ő sorai, hogy némi rossz indulattal ezt rá lehetett kenni. És ugyanígy volt a 23 millió románozással. Némi rossz indulattal ez rajta marad a Fideszen. Nyilvánvaló, hogy ez egy nevetséges csúsztatás, írja Gyurcsány, de az embereknek megragad a tudatában, és jól bele lehet súlykolni, hogy rettegni kell 23 millió romántól. És ráadásul ez a szociális bújtogatás, ez az egyik leggusztustalanabb dolog, amit csinálni lehet, tehát az embereket szociális alapon izgatni más emberekkel szemben, arra hivatkozva, hogy majd ide jönnek és elveszik a munkahelyedet. Tehát amikor ténylegesen az emberi irigységre, a legalantasabb emberi érzelmekre hatva próbálni politikai tőkét felhajtani. Ráadásul nem is azok ellen próbálja ezt, akikkel fenyegetőzik, akikkel dobálózik, hanem valami teljesen más csoport ellen próbál ezzel felbújtani. Gyakorlatilag a jobb oldal ellen úszít úgy, hogy egy harmadik személy és a hazai választók között teremt konfliktus. Na hát. Ez a vérgusztus talán. Van még itt két dolog, amire hivatkozott. Az egyik a modernizáció. Ő arra hivatkozik, hogy a modernizáció áll szemben a retrográd múltba visszatekintő, a múlt szellemeivel, ugye, amit Orbán Viktor testesít meg. Oké, lehet ez az ő véleménye, gondolkodjon ő így. Sőt, tulajdonképpen ez a kormány, meg az MSZP, meg ezek az MSZP-s képviselők, ezek felhatalmazást kaptak, most 4 évre, már csak 3 van belőle, hogy ezt az országot vezessék. Na most, felhatalmazást kaptak. De hajtsák végre a modernizációt. Tényleg, ha ők ebbe hisznek, hajtsák végre. De hogy jön ehhez Gyurcsány Ferencnek a személye? Én ezt szeretném érteni. Tehát a Gyurcsány Ferencen kívül nincsen az MSZP-ben még egy ember, aki alkalmas lenne arra, hogy ezt a modernizációt végrehajtsa. Mert ha ez így van, és tényleg nem alkalmas rá, mert ha tényleg nem alkalmas rá senki, akkor ez egy hülyeség, mert ahhoz, hogy azt lehessen mondani, hogy az egész MSZP-ben egyetlen egy ember hajlandó ezt megcsinálni, ahhoz ennek egy elmebajos programnak kell lennie. Érted, miről beszélek? Nem találsz még egy embert, aki emellé a nevét odarakja, akkor ez a program el van hibázva. Érted? Nem Gyurcsány folyamatosan ezt a kérdést, hogy ő marad vagy megy, arra élezi ki, hogy Orbán vagy Gyurcsány. Miért nem beszél Gyurcsány arról, hogy Kovács László vagy Gyurcsány? Miért nem beszél arról, hogy Szili Katalin vagy Gyurcsány? Miért nem beszél arról, hogy Molnár Gyura vagy Gyurcsány? Figyelj, miért? Az, hogy nincs alkalmas ember erre a pártban, az semmi sem bizonyítja jobban, mint hogy gyakorlatilag ez a pucs, amivel Gyurcsány hatalomra került, ezt így eszközölni lehetett, és így véghez lehetett vinni. Tehát ha lett volna olyan karizmatikus egyéniség az MSZP-ben, rajta kívül, aki képes a pártot irányítani, akkor nem lehetett volna 2,5 hét alatt az MSZP-t behajtani Gyurcsány alá. Ennyi. De egyébként komolyan, a másik oldalon ugyanez a baj. Lehet, hogy nem Orbán. No, de hogy is ugyanez a baj. Bárki lenne alkalmas erre. Nem az a baj, hogy nem alkalmas, hanem hogy ha alkalmasnak tűnne, akkor már régen levágták volna a fejét, aki egy fejnyire is kilógat tömeg. Megből annak lenyisszantják mindkét oldalon. Erről van szó. Egy csomóan alkalmasak lennének arra, hogy vezessék a listát. Csak nem engedik, hogy vezessék a listát, mert azt a listát, azt ihletett Orbán Viktor főhercegnek, illetve ihletett Gyurcsány Ferenc fő uraságnak kell vezetnie. És hogyha nem ők vezetik, akkor a világrendjével valami nagyon nincsen rendben. Egyébként, ez van. Egyébként Gyurcsánnyal tükröződött le a politikai, a jobb oldal, a bal oldalra, pontosan azzal, hogy ugyanazt a szervezeti vagy szerkezeti felépítést látod, az, hogy van egy vezér alak, egy fej, alatta vannak a másodvonalbeliek, vagy elsővonalasok, teljesen mindegy, hogy hívjuk, akik végképp alkalmatlanok bármire is, de ha megnézed, mind a két oldalon, tehát olyan no-name emberek, hogy az hihetetlen, a kövértől a sziliig, meg sorolhatnánk egy hétig, erről arról az oldalról, katasztrófa. 2 évvel ezelőtt még az MSZP, hogy is mondjam, egy sokkal kevésbé gusztustalan párt volt, hát, mint a Fidesz. Most hagyjuk a múltját, meg hagyjuk az a verzióidat. Egyszerűen arról van szó, hogy a belső pluralizmus az MSZP-ben működött, a Fideszben meg nem. Mára a Fidesz és az MSZP egyformán kontraszelektív, felülről vezetett diktatórikus párt. Ez a konkrét helyzet. Ami pedig Dobrev Klára asszonyt illeti. Lehetséges, hogy Dobrev Klára asszony kapott egy antiszemita röplapot. Egy antiszemita röplap az önmagában felháborító. Hogy jön ehhez az, hogy Dobrev Klára asszony zsidó származású-e vagy sem? Egyáltalán ezzel érvelni, hogy Dobrev Klára asszony zsidó származású. Hogy jön ez ide? Ez egyáltalán, tehát ez is megint egy olyan impertinens manipuláció. Komolyan, Dobrev Klára asszonynak a kezébe antiszemita röpirat került. Ez önértékén, függetlenül attól, hogy Dobrev Klára asszony zsidó származású vagy nem zsidó származású. Ez egy felháborító dolog. De behozni a képbe azt, hogy az én feleségem zsidó származású, akinek rettegnie kell a származása miatt. Tehát, hogy így önmagában ez az egész érvelés, tehát azzal érvelni, hogy az én feleségemnek mi a származása, önmagában tudod, mit tartok felháborítónak? Hogy Gyurcsány bedobja ezt a képbe, hogy ez egy politikai érv, hogy a feleségemnek mi a származása. Ez önmagában egy gyalázat. Ezzel érvelni politikailag. Érted? Hogy milyen származású a feleségem. Ez megengedhetetlen, de komolyan mondom, és hogy és ezzel politikai hasznot hajtani. Nem hiszem, hogy hajt. Nem hiszem, hogy hajt. Biztos vagyok benne, hogy egy csomó ember szemében igen. Biztos vagyok benne. Nem véletlenül csinálja. Ki vannak találva egyébként ezek a megszólalások? Így van. Nagyon jó ki vannak találva. Nem csak a fizimiskája, nem csak a mondatai, hanem valószínűleg ezek az akciók is ki vannak találva, mert annyira azért van intelligens, hogy ilyet hülyeségből, véletlen elszólásból nem mond, bár a fene se tudja. Viszont visszatérve még egy mondat erejéig, talán ennek a nyilatkozatnak, amit a Times-nak adott, nem tudom, hogy igazából hogy lett az időzítve, vagy véletlenül került ide, de az elmúlt két hétben én azt látom, hogy itt teljes a politikai állóvíz. Most a Gyurcsány ezzel most beleköpött egyet a nagy tóba, és most a hullámok nyalják a partot. SMS-ünk van esetleg? Még azzal kapcsolatban? Nagyon-nagyon sok SMS-ünk van, de még nem szeretném bemondani, majd egy nagy hosszú sort fogok a zene után, úgyhogy addig is írjátok meg, hogy mi a szakmátok, mi a foglalkozásotok, hogyha még eddig nem írtátok meg, és utána egy nagy hosszú sorban be fogom olvasni az egészet. Iszonyat mennyiségű SMS-t kaptunk arról, hogy ki kicsoda. Tehát, ékszerész, közgazdász, kereskedelmi igazgató, könyvelő, informatikus, ügyvéd, politikus és jegyzetel. villamosmérnök hallgató a műegyetemen, postás, befektetési bankár, kertész, ügyvéd, orvos. Nagyon sok értelmiségi eddig. Igen. Eddig arányaiban nagyon sok értelmiségi. A kertésznek nincs meg a telefonszáma véletlenül? Köztisztviselő, gépészmérnök, informatikus, jobbos benzinkutas, informatikus elemző, csóró műszaki egyetemista, kamionos, hidegburkoló, ingatlan értékbeslő közgazdász, épületasztalos. Key Account Manager, végzettsége tanító, Marketing Planning Manager, Anita, pszichiáter, dr. Várda Ágnes, azt tudjuk, igen, egyetemista agrármérnöknek készül, fűtésszerelő, opá, most már érzetelő, készül a lakás, szociális munkás, villamosmérnök hallgató a műegyetemen, ipari alpi, még egy villam, volt egy műegyetemista, ipari alpinista, homoszexuális, gépi végkiegészítő, azaz munkás. Azt írja. Kertésztanár, raktáros, mentőtiszt, Klárikához könnyen hozzáférek, de egy kis darabot ott kell majd hagynom a Randina hancúrlécből. Megérdemlem. Úristen. Jó, igen. Képkeretező, óvónő, építészmérnök, logisztikus, szakács, mechanikai műszerész, recepciós, biztonságtechnikai mérnök, 40 éves szakmunkás, autószerelő. Egyébként alkalmazott. Teljes a paletta, nem? Gyakorlatilag alig van. Robi, hagyd már a másik srácot is beszélni, vazze. Robi, megtennéd, hogy párbajozol Kláráért a kedvünkért? Kivel? Hát szerintem Gyurcsányra kéne. Robi, segítünk. Lesz rajta golyóálló mellény, sisak, nem, és hátulról bottal szurkáljuk majd pedig. Az kizárt, hogy én rajtam sisak legyen meg golyóálló mellény, mert rögtön elvisznek. Szervizmérnök, tanuló, mérnök, építés, szociális munkás, extruder gépkezelő, mérnök közgazdász, gyári kuli, KMK, parketta lakozó, kávéautomata üzemeltető, miniszterelnök, üdvözlik talán. Köműves. A balosok nem tudnak mit kezdeni a műsor címével, ezért nem hallgatják, írja Bújko. Miért? Azzal, hogy az olyan demokrácia RT? Igen. Vagy talán még ez a szélső középből ered? Na Isten tudja, de nem tudom, hogy miért pont a valósok nem tudnak mit kezdeni. Na mindegy. Vagy figyelj, de ezért még egy apróság. Tehát ha megnéznénk, rendesen összehasonlítanánk is egyszer, én már nézegettem valamelyik közvéleménykutató cég honlapján, pártpreferenciák életkor szerint, iskolázottság szerint. Na most csak egy dologra akarok visszakanyarodni. Értelmiségi párt volt nem olyan régen még Magyarországon, az SZDSZ és a MIÉP. Komolyan? Igen. Nem vicc, ez a két értelmiségi párt volt. De most nem erre akarok kiukadni, hanem arról, hogy most itt mondjuk, nem tudom számok szerint, de valószínűleg többen vannak jobbosok a hallgatók között, csak egy dolgot szeretnék elmondani, hogy a baloldali szavazók, ha megnéztük a pártpreferenciákat életkor szerint, akkor kijött, hogy rengeteg idős szavaz a baloldalra, legalábbis a legutóbbi választásokon. Na most valószínűleg az ő aktivitásuk lényegesen kisebb, valószínűleg teljesen egyszerűen az életkoruknál fogva, mint a jobbosoké. Tehát valószínűleg itt az életkorbeli eltolódás és a pártpreferenciák miatt van az, hogy lényegesen több aktív jobboldali hallgatót láthatunk viszont itt az SMS monitoron. Kőműves vagyok, jó a műsor. Értékesítés és szervíz, BME gépész hallgató, leigazolt profi véraláfutó, és még néhány, és még nem is kevés. Szóval, kárpitológus, műtőssegéd, motoros rockerállat, fogtechnikus, kárpitos, miniszterelnök, még egy. Úgy tűnik Gyurcsány is hallgat minket, nyilván a másik, de Orbán azért kétszer nem ír nekünk. Gyógyszerész, üzletkötő, én zsidó vagyok, de az a véleményem az antiszemitizmusról, hogy, az, hogy régen az volt antiszemita, aki utálta a zsidókat, ma pedig az, akit a zsidók utálnak. Taxis, reklámgrafikus, buta biztonsági őr, ékszerbecsűs, rendőrtiszt, porszívóügynök. Húha, rendőrség hallgat minket. Sutyó futár, kreatív igazgató. Én tudok mit kezdeni a műsorral, balos és fiatal létemre. Egyébként, Robi, visszatérve, hogy rendőrség... És van még egy erős áramú villamos energetikus. Fotókultúrával foglalkozó, kényszervállalkozó, megélhetési bűnöző. Visszatérve egyébként, a sajtófigyelés pártoknál mennyire megy? Vagy mennyire megy a minisztériumokban? Tehát valaki most is ülés jegyzeteli, hogy azt mondták Gyurcsány Ferencről 17 óra 42-kor, hogy hülye, ezen a rádión. Létezik még ez? Mert hogy... Nagyon remélem, hogy nem. Hát ez ilyen nagyon rossz ilyen kínai modell. Tehát ez ilyen kínai népköztársaságra emlékeztetne engem. De szerinted ez nem megy? Hát az, hogy a pártokon belül van sajtófigyelés, mondjuk, hogy ennyire részletes, azt nem tudom. De simán el tudom képzelni, hogy valamelyik minisztérium, valamelyik osztálya még ezzel fog. Lehet, hát figyeljenek, hát tanuljanak szólásszabadságot, meg sajtószabadságot, de tényleg. Itt az idő, tehát akkor, amikor ők szocializálódtak, akkor ez még nem ment. Meg az ő saját kis média kis berkeiken belül, meg kis holdudvaraikban sem dívik egyébként a szólásszabadság. Ezt már megfigyeltem. Úgyhogy tanuljanak, mert az jó, hogyha okulnak. Én úgy veszem észre, hogy a baloldali médiában vagy médiumokban teljesen mindegy, hogy azért ugye konkrétan nem a szólásszabadság az, amit korlátoznak, hanem a megfelelő hír mögé a megfelelő embert a megfelelő helyre ültetik be, aki majd nem fog butaságot mondani. De gyakorlatilag nem arról van szó, hogy elhallgattatnak, egyszerűen jól megszerkesztik a műsort, megfelelő előérettel bíró embert ültetnek be a székbe, és onnantól kezdve zsír a dolog. De és nem mondhatod, hogy belefolytották bárkibe is a szót. Nem áll meg a sor. Nyomdász, árufeltöltő, focista nincs, kérdezi az SMS író, úgy tűnik nincsen. Zita főiskolás, 21 éves és balos. Foglalkozáson betanított Batman. Jó, hát úgy tűnik, hogy elég sok egyébként a hallgatóink között az értelmiségi, amellett pedig elég sok a gépész, és viszonylag kevés a gépés, aminek külön örülünk. Most pedig következzék a hírek, de előtte még a fantasztikus Hobo Blues Band a csodálatos hangú Deák Bél Gyulával. Itt van velünk egy meglehetősen antiszemita zsiráf az SMS falon, azt írja. Kik tartják magukat a kiválasztott népnek? Na ennyit az antiszemitizmusról. Zsiráf, elárulom neked, hogy minden nép magát a kiválasztott népnek tartja. Talán már hallottad azt a kifejezést, hogy a magyarok istene. Na majd te megtanulod, hogy mi a magyarok istene, meg amikor Petőfi szavalja a múzeumkertben, tudod, hogy a magyarok istenére esküszünk. A magyarok istene kijelentés az nem ám azt jelenti, hogy több istenhitű volt Petőfi, nem azt jelenti, hogy mi azt hisszük, hogy minden népnek van egy isten a panteonban, nem. Ez még mindig egy monoteista hozzáállás, ez pont arról szól, hogy mi vagyunk a kiválasztott nép. Tehát nem arról van szó, hogy van egy csomó Isten, és azok közül mi választottunk egyet. Nem, van egy csomó nép, és azok közül Isten választott egyet, minket. Higgyed el, minden egyes nép így tartja. Így van, apám balos, de nem tud SMS-t küldeni. Nem szereti Gyurcsányt, se, de még jobban utálja Orbánt, Kövért, Rogánt. Neki ezek még nagyobb tolvajok, becsüld meg apádat. Ez már én mondom. Médiafigyelők még vannak, írja Gyuri. Na, ezt a műsort nagyon figyelik veletek együtt, írja Balos Jani. Jó, hát Jani Balos nyilván tud valamit. Lapigazgató, írja az SMS író. Tolvaj narkós, a másik oldal. Mindenhol van sajtófigyelő, de ennél azért komolyabb a feladatuk. Lebecsüljük mi, de ilyen már mindenféle gagyi sajtófigyelőket mi ránk nem állítanak. Komoly, de... rendes... jól megfigyelnek minket. Tudod, mi a durva? Hogy szerintem az, hogy vannak annyira, hát most ezzel magukat húzunk, de vannak annyira pitik, hogy minket is figyelnek. Uh-huh. Te, Robi, komolyan mondom, a Göncöl jelentésben benne vagyok. Te most a világ vicce. Uh-huh. Leírják a honlap linkjét, meg egy idézetet leírtak a honlapról. Nekem? Miközben van ez az egész, ez a tő sztorihoz? Tehát olyan szinte pitik, hogy még azt is figyelik, hogy Pilónak a zenei oldalán ott volt az oda, azt írta oda, hogy gyerek. Szóval még ilyen szinten. Annyira pitlákok, hogy ez a borzalmas, úgyhogy simán, hogy lehet benne vagyunk a látómezejükben. Próbáljunk végére érni ennek a sor, hosszú sornak. Szóval volt egy lapigazgató, meg egy tolvajnarkós. És a Fiala most hol van? Lesz még egyáltalán? Persze, persze. Fiala elutazott Afrikába a 40. születésnapját ünnepelni, aztán majd visszatér. Tehát még 8 reggeli műsorban hallgathattok minket, még 8 ízben hallgathatjátok a szélső közepet a reggelben. Azt ajánlom, hogy ne hagyjátok ki. Kazánfűtő nőgyógyász, írja Louis. GDP termelőbér rabszolga. Igen. Nagyon nagy zene, írja az SMS író. Hát igen, David Bowie-t azt gondolom, hogy nem kell bemutatni senkinek. Sajtófigyelő, írja a sajtófigyelő. Hát talán ennyit erről, de hogy ne unatkozzunk, hát íme az antiszemitizmusról még néhány sor egy bejátszás erejéig. Az utóbbi pár évben nem változott sokat az antiszemita előítéletesség Magyarországon. Az elmozdulás inkább abban figyelhető meg, hogy többször hangzanak el politikai kontextusban antiszemita megnyilvánulások, mondta el az Indexnek Kovács András szociológus. A legutolsó nagyobb publikált felmérést Kovács készítette a magyarországi antiszemitizmusról 2003-ban. A kutató 1995 óta készít felméréseket, legutóbb 2006 nyarán gyűjtött adatokat, ezekről számolt be az Indexnek. A zsidókkal szembeni előítéletnek és adott esetben gyűlöletnek több formája szintje van a magyar társadalomban. A radikálisan antiszemita gondolkodásúak aránya évek óta 10% körül van, de összességében minden harmadik, negyedik magyar gondolkodik a zsidókról előítéletesen. A kutató 3 kérdéssorozat csoporttal dolgozott. Az első kérdéskörben az olyan sztereotípiák elterjedtségét vizsgálta, mint hogy a megkérdezettek szerint például kavzsik-e, zsugoriak-e a zsidók. A hagyományos sztereotípiák ma is elevenek, de ez Kovács szerint még nem tekinthető antiszemitizmusnak. A megkérdezettek 15-20%-a gondolkodik kifejezetten előítéletesen, az ő antiszemitizmusuk tartalmasabb az előző csoporténál. Ők gondolják úgy például, hogy a zsidó értelmiség befolyás alatt tartja a sajtót, a kultúrát, hogy a liberális pártok zsidó érdekeket képviselnek, vagy hogy Jézus megölése a zsidók megbocsáthatatlan bűne. A megkérdezettek 27%-a hisz abban, hogy valóban létezik egy titkos zsidó összeesküvés a világban. A radikális antiszemiták, vagyis akik diszkriminálnák is a zsidókat, jóval kevesebben vannak. A lakosságnak körülbelül 10%-a gondolja úgy, hogy a zsidók számát bizonyos foglalkozásokban korlátozni kellene, vagy hogy jobb lenne, a zsidók kivándorolnának az országból. A Fiala 50 éves, nem 40, írja Micu. De látod, Micu, én csak kedveskedni próbáltam. Az ember próbálja a kis média pont ami így a segge alatt van, tudod, amit már így jól kitaposott magának, azt így egy kicsit elmélyíteni, és rögtön ott van az SMS falon valaki, aki megírja, hogy hát nem úgy, hanem amúgy. Szóval, hogy is van ezzel az antiszemitizmussal, meg úgy a cigánygyűlölettel, meg úgy általában, mert szerintem az antiszemitizmust azt így ne szigeteljük el. Tehát mindenféle kisebbséggyűlöletről beszélgessünk, mert önmagában az antiszemitizmust így kiszúrni, mint annak egy formáját, ami minket jobban zavar esetleg, mint a másfajta, főleg azért értelmetlen, mert szerintem sokkal többen utálják a cigányokat, mint a zsidókat. Egyrészt, másrészt meg, hogy ezen a vonalon elindulva most már lassan akkor a skótok is terítéken lesznek, a skót viccek ürügyén. Visszatérve egyébként, tehát az azért döbbenet, hogy valami 15%-ról beszéltek, akik úgy vélik, hogy a világot valami zsidó összeesküvés irányítja. Tehát Robi, jobb, ha tudod, hogy 4 pajaszos bácsi ül egy nagy teremben. Ilyen joystickok vannak a kezükben. De metél joystickok. Metél joystickokkal irányítják a világ összeesküvést. Így van. Ja. Szóval megmondom, hogy szerintem el mögött a cigány-zsidó gyűlölet, meg egyebek mögött mi áll. Szerintem a cigányokat gyűlölni az egy nagy népi játék. Az egy nemzeti sport. Ehhez képest a zsidókat gyűlölni az egy elit mulatság. Tehát a zsidókat gyűlölni az egy ilyen szűk elitnek a kiváltsága, kvázi. A cigányokat gyűlölni az olyan, mint a... Tehát az népi, az össznépi játék. És sokat gondolkodtam azon, hogy vajon miért. Tehát, hogy miért utálják annyira őket. És rájöttem arra, hogy a saját gyűlölt, megvetett és szégyelt tulajdonságaikat gyűlölik bennük. Tehát például ki az, aki szeret dolgozni? Szerintem senki. Szerintem különösebben senki se szeret hétfő reggel felkelni és bemenni dolgozni. De meg kell menni dolgozni. Pedig én igen. Te tényleg szeretsz? Mert otthon dolgozol és nyomkodod a képet. Na, te hobbid meg a munkád az egy és ugyanaz azért. Nem. Igen, ebben valahol egyetértünk egyébként, hogy de nem hiszem, hogy ennyire kivetítés, csak a saját negatív tulajdonságaink kivetítéséről lenne szó. Vagy a másokban felfedezett... De nem jó, hogy valakit utálhatok azért, mert... Várjál, hogyha én nem utálhatok senkit azért, mert rühel dolgozni, akkor a végén még magamat kéne utálnom azért, mert tühellek dolgozni. De ott vannak a cigányok. Ők ideális felvevő piaca a gyűlöletemnek az iránt, aki nem szeret dolgozni, és innentől kezdve én már dolgos vagyok, hiszen van valaki, aki még nálam is kevésbé szeret dolgozni, ott a cigány. Ugyan, valami ilyesmi a helyzet a zsidókkal. Speciál. Ki az, aki nem szereti a pénzt? Én azt látom, hogy mindenkit iszonyatosan szoros érzelmi viszony fűz a pénzhez. Mindenki imádja a pénzt, és mindenki rohadt kabzsi. Na de ott vannak a zsidók. Ők aztán a kabzsiak. És ha én utálhatom a zsidókat azért, mert kabzsiak, akkor már is nem úgy gondolok magamra, mint kabzsira. Ha most statisztikailag igaz, vagy nem igaz, teljesen mindegy, hogy a vezető média pozíciókban zsidók ülnek-e vagy sem. Szerintem szimplán, ez a fajta antiszemitizmus, ez szimplán irigykedés. Szerintem. Semmi másról nincs, ott ül a rohadt. Ja, de ülnék ott. Ja, hát most egy ideje, hogy mikrofon mögött vagy, most egy ideje már így, te is így ezen a véleményen vagy. Most, hogy így bekerültél a média pozícióba, jó, kitapostad magadnak a legfelsőbb pozíciót a médiában, és most már a haverjaid is itt vannak. Húznak a tesók, nincsen belásuk, egymást toljuk. A zsidók integrálódnak, a cigányok asszimilálódnak. Szerintetek miért? Csaó, Kitti. Hát, na most hát nem tudom, szerintem ez nincsen nem, pontosan így, de... Nem egészen ennyire fekete-fehér nem, a kérdés. Hát igen, ez ilyen nagyon élére van vágva, vagy hajtva ez a probléma itt ebben a felvetésben. És ráadásul úgysem igaz, ahogy gondolta szerintem. Szavaztok, bocs, de ki reggel ki lett a number one leggyalázatosabb történelmi személyiség, kérdezi az SMS író. Ez az, ami ma reggel nem derült ki, ez az, amiért érdemes holnap reggel is hallgatni 6:30-tól a szélső közepet, mert holnap fogjuk kihirdetni. A dobogósokat direkt holnapra hagytuk annak érdekében, hogy hallgassatok minket. De ha nagyon kíváncsi vagy egy MLD-es SMS számért a 06990... Fölolvasták itt egyébként, ha már itt tartunk, vagy bediktáltak itt egy csomó, de csomó foglalkozást, és én ezt mind fölolvastam, nem találtam köztük kiadót, könyvkiadót. Márpedig nekem van egy könyvem, és szeretném kiadni. Névi önreklámot hallottam. De úgyis tök mindegy, amíg nincsen kiadóm. Persze. Úgyhogy ha valaki kiad könyvet, vagy foglalkozik könyvkiadással, vagy tud ebben a dologban nekem segíteni, ugyan már, legyen szíves, írjon már az SMS falra, hát ha az illető szeretné esetleg, vagy segíteni egy szegény sorsú író munkáját azzal, hogy a nyilvánosság közelébe juttatja őt. Nekünk már az is nagy segítség, ha olyan hallgató jelentkezik, akinek van nyomtatója, legalább egy példányban ki tudja nyomtatni Robi írásait. Elolvashassam, amit kigondoltam a múltkor. Denk szemesét Demcsák Zsuzsa pártja a kormány szóvivői poszton, jelentette be Gályi Zoltán, a miniszterelnöki hivatal államtitkára csütörtökön. A Fidesz helyettes szóvivője Cserpalkovics András a bejelentésre úgy reagált, attól, hogy a romlott árut díszesen átcsomagolják, még romlott áru marad. Hát, mondd valamit! Most elképzeltem a sajtó, hogy belül rohadnak a szervei, ez nem volt jó. Tehát, hogy ilyen szörnyű vizuális vagyok. De most egyébként tényleg nagyon-nagyon szexi. Tehát így érdemes beírni a Google keresőbe a Demcsák Zsuzsát, és nyomni egy entert, mert de Romi, egyébként figyeld meg, szóval szerintem ez a roppant hálátlan feladat kormány szóvivőnek lenni. Főleg ilyen politikai helyzetben, hogy az ország 70%-a rüheli a kormányunkat, így melléjük állni. Figyelj, de egyébként, ha megnézed, hol vannak az előző kormány szóvivők? Tehát azért így nagyvonalban elmondható, hogy ez egy nagyon zsíros állás valószínűsíthetőleg, vagy valószínűleg nagyon zsíros állás, de hogy ezzel kimondod a halálos ítéletedet legalábbis egy időre a médiában, az biztos. De ez elképesztő, hogy egy Playboy macát vesznek fel oda. De mit kéne? De most nem kell ezt titkolózni, ez így van. Hol rakunk a klasszautó mellé, klassz csajt, és akkor eladható. De hogy kommunikáljon ez a csaj? Hát ez a csaj, ennek a csajnak az a szakmája, hogy látszon, hogy látszódjon, visszaüsse a fényt. Hát ez egy modell, könyörgöm, és ő belőle szóvivőt csinálni. De, hát ő, ha valakinek, aztán neki tényleg nem ez a szakmája. De hát ő TV2-n bemondó volt, várjunk már. Na jó, de ott is mi a kiválasztás szempontja, az, hogy jól nézzél ki. Könyörgöm, a TV2-höz is ilyen mucikat vesznek fel állandóan. Most nagyon beletrafáltak, nem akarok senkit bántani, de van egy új irány a TV2-n, és olyan, mintha botoxolták volna az egész harcát, mert mimikája hiányzik. Nagyon aranyos. Nem szabad a cigány szót használni, írja az SMS író, azt kell mondani, hogy familiárisan hiperpigmentált. Jó, de egyébként az se, én tegnap néztem a Mónika Show-t, hát valami botrány volt, törpék voltak benne, de tényleg, ez már tényleg olyan, mint az ilyen középkori vásári mulatságot. Igen, mutogatták a törpéket, hogy így ez is törpe, az is törpe, itt a nagy csődület, emberek, nézzék a törpe! És akkor bukfencezett is a törpe, meg miatt minősíthetetlen volt, de tényleg a nyugati civilizációnak az egyik mélypontja volt. Egyébként mélypont után követi egyik a másikát a Mónika sóadásainak. Minden esetre ennek így nem volt értelme, de legalább kijöttem belőle. Nem, ez teljesen így van, és amikor elhiszed, hogy ennél már nincs lejjebb, akkor jön a következő szám, és megtudhatod, hogy de, bizony, és még ez alá is lehet menni. És azt figyelted, hogy nem törpének hívják őket, hanem kisembernek. Kisembernek hívják őket, ami azért, tehát azért gáz szerintem, mert mindenkinek az első benyomás, hogy lát egy törpét, az, hogy nézd már törpe. Tehát így rögtön ez ugrik be, és utána meg neked így, hogy mondjam, így gyűrnöd kell az agyadat, hogy nem törpe, ezt nem szabad kimondani, kisember. Szóval ez az egész PC-zés, ez valami annyira gáz, és volt köztük egy egyébként, aki a névjegy kártyájára azt írta, hogy Sándor a törpe. Szerintem tök korrekt. Mert önmagában ebben semmi nincsen. Csak pont az a lényeg, hogy bűntudatot keltenek benned azért, mert te nem vagy mondjuk törpe. Rosszra gondolsz. Tehát amikor a megnevezést megfogalmazod, már az is rossz. A gondolat bűn. Tehát hogyha te törpe, és akkor az ugrik be, hogy törpe. Nem törpe, kisember. És ha viszont az ugrana be, hogy kisember, akkor meg nem kisember lenne, hanem akkor ki kéne találni helyette még valami mást, mert ami elsőként direktbe beugrik, az bűnös. Bűn. Holott, ha őket megkérdezed, és valószínűleg a romák így vannak a cigány szóval, semmi bajuk nincs fel az ég egyet a világon, szerintem. Az idei év első két hónapjában összességében nem romlott tovább a politikusok megítélése, írja a Népszabadság. A tavalyi hatalmas presztízsvesztés után már ezt a hírt is kedvező fejleményként könyvelheti el a közélet, még akkor is, ha a bizalom növekedésének kevés jele van, legfeljebb Gráf József agrárminiszter felzárkózása figyelemre méltó, illetve Molnár Lajos lemaradása. Ez derül ki a szonda Ipsos 2007 februárjában a politikusok népszerűségéről készített közvéleménykutatásából. Őt azért szeretjük, mert Brüsszelből szerzett nekünk két kapát, az összes többi politikust meg az elmúlt idők cselekményei miatt utáljuk. Egyébként az, hogy nem romlott a megítélésük, az azért nem egy nagy hír, mert a nulláról azért már elég nehéz mélyebbre zuhanni szerintem. Alapvetően drámai, tehát valami olyan számokat olvastam, nem akarok hülyeségeket mondani, de ilyen 70% nem elégedett meg, nem szívesen látja meg, elzavarná. Brutális, és az a baj, hogy már azon jobbosoknál is látható a tendencia, hogy utálják a saját vezérkarukat, akik aztán alapvetően érzelmi alapon politizálnak, és teljesen mindegy, hogy mi csak Viktor legyen, és Viktorral kezdődjön, és ez most már egy általános. Tehát teljesen jó az a kép, amit így annak idején fejtegettünk a fórumon, hülyeséget beszélek a blogon, hogy Magyarország úgy, ahogy van, ezt a politikai elitet szíve szerint elzavarná büdös francban. Gondolkodás nélkül. Hogyha lenne erre lehetőség, hogyha a politikai elit nem lenne bebetonozva 5%-os küszöb mögé. És hogyha nem lenne, és hogyha nem működne olyan nagyon-nagyon jól a fogyasztói multimarketing, amelyre szocializálják az embereket. Tehát tulajdonképpen kvázi a termékek marketingje, ami 4 éven keresztül folyamatosan zajlik, valójában politikai értelemben semmi másra nem jó, mint hogy minden egyes nap, minden egyes percében a reklámok szocializálnak téged arra, hogy megerősítenek abban a folyamatban, hogy reklám, látvány, látod, megjegyzed. Vagy pedig lefolytod a tudatalattiba, az is jó. Meglátod a polcon, beugrik, visszacsatol, elveszed. És akkor ez egy darab bevésődés. És akkor ezt újra, meg újra, meg újra, amikor eljön a választás napja, nem leszel képes másra szavazni, mint akit láttál a tévében. Igen, ez erről van szó. Évek hosszú során keresztül verik bele az agyadba, szocializálnak téged arra, hogy ilyen módon kövesd el a saját választásodat. Úgy a fogyasztás terén, mint a választás terén. Gyakorlatilag ma már választással, tehát szavazással nem tudsz beleszólni az érdemi folyamatokba, mert az érdemi folyamatok gazdasági természetűek, csak is kizárólag fogyasztással szavazhatsz. Valahogy úgy néz ki a hazai politikai élet, mint a Coca és a Pepsi-Cola párharca, hogy egyébként így utáljuk egymást, meg néha utalunk egymás gyűlöletére a reklámokban, de egyébként így nekünk teljesen jó az a piaci felosztás, 52-49, vagy teljesen mindegy, hogy mik a számok, időnként mi vezetünk, időnként ti vezettek, de négy évente csak becsúszik az a pár milliárd, amikor megnyerjük a tendert, úgyhogy abszolút piaci alapokon működik már ez is. Sokan a kínaiakat is utálják, pedig ők szeretnek dolgozni, írja az SMS író. Na jó, igen, de őket másért utálják, őket azért utálják, mert sokan vannak. Ők is szeretnének sokan lenni, de ők nincsenek sokan, ezért utálják a kínaiakat, akik meg sokan, ugye? Ők vannak is, nem csak akarnak. Imádok dolgozni, mert imádom a munkámat, írja a műtős segéd. Egyébként az hatalmas mázli, most viccet félretéve. Abszolút. A munkád, a hobbid, az Isten királyság. Így van, az az élet egyik legnagyobb ajándéka. Ha van egy rendes, normális családod, olyat, amilyet szeretnél, akkor boldog ember vagy, és sikeres. És egészség. Így van. Jaj. Micsoda? Kikérem magamnak, én nem vagyok cigány, csak az anyám meg az apám volt az. Hát ez vicces volt. A zsidók összetartóak és csak a saját fajtájukban bíznak meg. Nem hiába sikeresek minden téren. Mi magyarok széthúzóak vagyunk, írja az SMS író. Akkor te ugye irigyeled a zsidókat ezért. Akkor ez ugye ezt jelenti, hogy te szerinted az lenne a jó, ha mi is olyanok lennénk, szerinted. Így van. Mert... Ez is olyan primitív általánosítás, hogy az elképesztő, mert bizonyos zsidók nyilván összetartóak, más zsidók meg nyilván nem, akik asszimilálódnak, meg akik integrálódnak, meg akiket az egész nem érdekel. Érted? Az egész zsidóságuk. Mert már réges-régen elfelejtették az egészet. Ők nem összetartóak. Akkor... Egy csomóan meg igen. Akikről számon tartod, azok nyilván igen, hiszen akin látszik, mert hosszú pajeszt növesz, meg zsinagógába jár szombaton, érted? Azon látod, mert az látványosan csinálja, hogy zsidó. Ő az összetartó, érted? De nem kell őrá vonatkozóan aztán általánosítani. Vagy ő belőle kiindulva mindenki másra vonatkozóan általánosítani. Na. Szerintem vegyél példát azokról a zsidókról, akikről úgy hiszed, hogy összetartanak, egymást tolják, és egymást pozitív diszkriminációval segítik mondjuk az élet bizonyos helyzeteiben. És akkor semmi baj nem lesz. Egyébként abban teljesen egyetértünk, hogy olyat én még nem hallottam, hogy magyar vagy tesó a világ másik végén, a gyere majd segítek. Hát, ilyen nincs. Bárhol vagy nemzettársuk egy kicsit azért még alátesz, hogy jól érezd magad. A budapesti Égisz gyógyszergyárban pénteken kora este keletkezett tüzet ugyan már régen eloltották, az ügy mégis tovább parázslik a közéletben. Az már korábban bebizonyosodott, hogy az emberek átverésével bevezetett vízidéj senkinek sem jó, csak a kormányhoz közeli cégek üzletmenetének. Mára viszont már odáig jutottunk, hogy a magyar emberek életét és vagyonát mentő sérült tűzoltóknak is megalázó módon aprót kellett gyűjteniük ahhoz, hogy a kórházban ellássák sebesüléseiket, mondta vasárnap Szijjártó Péter. A Fidesz szóvivője szerint az esetből azt is megtudhatta az ország, hogy a kormányzatnak a magyar emberek élete és vagyona sem drága, a reformnak nevezett pénzbehajtás könyörtelen véghezvitele során. A rendkívül nehéz körülmények közötti oltásban 4 tűzoltó elsőfokú marásos sérülést szenvedett, ezért a Szent László kórházba kellett őket szállítani. Itt először fejenként 1000 forintot szerettek volna behajtani tőlük, mondván nem a területileg illetékes helyre mentek, és különben sem életmentő beavatkozásra van szükségük, de végül megelégedtek a 300 forintos vizitdíjjal. Mind a 4 kollégám a nyakán sérült meg, minimum furcsának nevezhető, hogy vizitdíjat kellett fizetniük, pedig szolgálat közben sérültek meg és az életüket kockáztatták, mondta Molnár Péter, a fővárosi tűzoltóság szóvivője. Az esetre reagálva az egészségügyi minisztérium annyit közölt, hogy várhatóan a hónap második felében döntenek a vizitdíjra vonatkozó szabályok módosításáról, tehát a mentességre jogosultak körének esetleges bővítéséről vagy szűkítéséről. Na, ezt a kanosszát én már eljártam a múlt hétvégén. Vizitdíj, hol fizetsz, hol nem. Hát szerintem a Kókának, illetve a Kóka cégének, amelyik itt a vizitdíj automatákban gyártja a szoftvert, én már adtam 3000 forintot, mert hogy ilyen hihetetlen módon az orvos bírálja el azt, hogyha te mondjuk ügyeletre mész be, hogy a sürgősségi ellátást jogosan veszed-e igénybe, vagy sem, és fel vannak sorolva, hogy milyen törések, meg milyen betegségek azok, vagy milyen tünetek azok, amikkel jogosnak minősítik, és csak 300 forintot kell fizetned így vizitdíjat, sérülések kategorizálva. Na most a dolog az onnantól furcsa, hogy mondjuk nem nyílt törésed van a végtagodon, akkor az nem indokol sürgősségi ellátást szombaton 12-kor az ügyeleten, nél be, és így 1000 forintot kell fizetned. Egyébként én azt nem értem, én látom ezt a vizitdíjat, meg ebből végtelen sok pénz fog befolyni, szerintem nagyon alábesültük, mert a jó magam is annak idején számolgattam, hogy ebből mennyi pénz. Most az a három kiló? Na, most az a három. Az a három kiló, azt tudod, hogy miért? Az elmondom, hogy hogyan. Bemész az ügyeletre, hogy fáj a piciket érded. Ott átküldenek a balesetibe, az ügyeleten megfizetted az 1000-est, a balesetén a 300-ost, másnap visszarendelnek a balesetire kontrollra megint 300 forint, majd visszamész a körzeti orvosodhoz, aki kiír betegállományban 300 forint, visszamész megint egy kontrollra a balesetibe, és 3000 forintba vagy 5 nap alatt. Tehát iszonyat mennyiségű lóvét fogsz beszórni ezekbe az automatákba. Egyébként én azt nem értem, ha már van vizitdíj, meg ha már nem elég semmi, meg úgy ítélik, miért nem lehet ezt úgy rendezni, hogy mondjuk kijössz a kórházból, vége ott a kezelésnek, és a kezedben nyomják a csekket. Úgy, ahogy ez normális országokban megy, bohóckodsz, mint egy trafikban 100 forintosokat turkálsz a zsebedben, megkéred a büfést, hogy váltson, ilyen teljesen buta, balkáni módon van megoldva. Jön a nővérke, aki majd segít megtömni az automatát, és az egész ilyen végtelenségig megalázó, főleg úgy, hogy mondjuk fogod a vérző fejedet, vagy a kezed. A tűzoltókra visszatérve meg, most tényleg bohózkodunk? Hát most a rendőröktől is vízidíjat szednek. Hát ha egyenruhában van, akkor majd rendezzük a számlát később. Nem értem, hogy miért így kell ezt csinálni. Abszolút átgondolatlan a rendszer, amit így kitaláltak szerintem. Beengedünk egy telefonálót az éterbe. Halló. Halló, Júlia Tűzoltó vagyok. Szervusz, jó. A kollégáim nem egyenruhában sérültek meg, hanem védőruhában. Aki kitalálta a vízidíjat, rohadjon meg. Csak ennyi a véleményem. Köszönjük szépen. Nem szabad cigányozni, Sibán próba néger, írja az SMS író. Nekem azt mondta egy roma ismerősöm, ne hívjatok ide cigányokat, mert egy cigány el van, két cigány verekszik, több cigány szervezkedik és verekszik. És én már itt vagyok. Egyébként mondta az illető. Nekem az jutott eszembe, de most komolyan mondom, tehát amikor az antiszemitizmusról beszélnek, tehát Magyarország hál' Istennek azért még vagy már abban a helyzetben van, hogy azért utcai atrocitások meg konfrontációk nincsenek. Viszont ha lemész vidékre, és ha mondjuk megnézel egy ilyen diszkó utáni verekedést, amikor a romák ütik a fehéreket, vagy fordítva, akkor azért abban jócskán benne vannak a fai kérdések. És ezek fölött így teljesen átsikadunk, tehát abszolút nincs róla szó, arról nincsen szó, hogy van egy kisebbség az országunkban, amelyik 800 ezer körüli lélekszámban van, vagy él az országunkban, és hogy igazából, hogy velük mi lesz, vagy velünk mi lesz, figyelembe véve a demográfiai folyamatokat, senki nem beszél semmit. Van még egy információ a vizitdíjjal kapcsolatban, egyrészt itt az SMS falon, másrészt a te fejedben, és mind a kettőt meg fogjuk osztani a hallgatókkal. A János kórházban még automata sincs, azt hittem, hogy meg vagyunk szólítva, mint János, de nem. Be kell menni a pénzügyi osztályra, ahol több alkalmazott is azzal foglalkozik, hogy kézzel nyugtákat írogat és szedi a vizitdíjat. Na ezek az emberek egyébként gyógyíthatnának is, vagy ápolhatnának is, hogyha nem lenne ez a hülyeség. Nincs rá szükség, teljesen jó, hogy adminisztrálásra töltik az idejüket, például az ügyeletes orvos, aki körülbelül 3 perc vizsgálat után 4 óráig töltötte ki a jegyzőkönyveket, stb. És már ő mosolygott a történeten. Egyébként ő volt az az orvos, aki elmondta, illetve megkérdezte, hogy hajlandó vagyok-e vizitdíjat fizetni, és akkor most jön a kis figyelem felhívás, hogy vizitdíjat nem kell fizetned, ugyanis amennyiben te megtagadod a vizitdíj fizetését az orvosnak, akkor is kutya kötelessége ellátnia. Annyi történik, hogy felvesznek egy jegyzőkönyvet erről, hogy mik a folyamodrányai a dolognak, azt még egyelőre nem sikerült kideríteni, de ha ott nincs nálad pénz, vagy nincs kedved fizetni, megtagadhatod nyugodt lélekkel, az orvos el fog látni, csak kapsz egy A4-es papírt, hogy te ezt megtetted. Szörnyű álmom volt, írja az SMS író. Fletó vetközött, Demcsák kormányzott. Szerintem ez is egy rémálom egyébként. Tehát amikor Fletó kormányoz, és Demcsák megmagyarázza, hogy hogyan. Tehát hogy ez se jobb, hidd el. Szerintem nem sokat veszítenénk. Lehet, hogy jobb lenne a Demcsák. Próbáljuk ki. Figyelj, nézd, elcsesztek itt 5 évet. Most adjunk már 2 hetet, hát ha megy a Demcsáknak. Ilyen szinten biztos. Szóval mi az, ami a közfigyelemre és a közérdeklődésre mindenképpen számot tart, és a vizitdíjjal kapcsolatos? Hát miről tudniuk kell? Ez az, amit elmondtam az előbbiekben, mégpedig az, hogyha vizitdíjat nem fizeted meg, vagy be, ami jogodban áll, akkor nem történik más, mint hogy felvesznek egy jegyzőkönyvet, de az orvosnak kutya kötelessége ellátni téged. Szóval ezt már egyszer elmondtad. Így van. Ja jó, én már én itt... Elmerültél az SMS falon. Nem baj, semmi gond. Csak azért, mert olyan mennyiségű SMS van, hogy muszáj vagyok szelektálni, de tényleg, mert tehát így muszáj kiválasztanom az informatívabbakat, mert annyit kapunk, hogyha mindent beolvasnám, akkor egyszerűen nem lenne idő másra. Bántalmazta az országos cigány önkormányzat elnök helyettesét Kövesi Vilmost egy szombati kampányrendezvény után Vajda László. A testi sértésen ért politikus a vasárnapi szavazáson a Lungodrom országos listáján a negyedik, a területi választás Zala megyei listájának első helyén indul. Kövesi Vilmos feljelentést tett támadója ellen a zalalövői városi rendőrkapitányságon, és panasz nyújtott be a választási irodánál. Erőszakkal, ökölcsapásokkal nem lehet politizálni, a romák érdekeit országosan így nem lehet képviselni. Kommentálta az esetet a sértett, aki a március 4-ére kitűzött országos és területi kisebbségi önkormányzatok választáson egyik listán sem indult. Kövesi október 1-én Zalalövőn a Fiatal Romák Országos Szövetsége a Firos színeiben szerzett kisebbségi önkormányzati képviselői mandátumot. Az elnök helyettes szerint a szombat délutáni incidens azért történt, mert szervezetük Teleki László listáját és programját támogatja, ezért riválisan, hogy érvényt szerezzen a Lungodromnak, két ízben is ököllel arcon csapta. Takács Csaba századosa az Zala megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense megerősítette, hogy megérkezett a feljelentés. Nincs ezzel semmi baj, szerintem. Egyébként én mindig csodálkozom rajta, hogy ilyen halvérőek vagyunk. Tehát... Én meg teljesen úgymond mindegynek tartom, hogy most az ökölcsapások nyomán nem tudnak egymással szót érteni, és nem bírnak egymással politizálni, vagy egyszerűen nincsen politikai kultúra, vagy pedig az ökölcsapásokat, ők akkor ezt így lefolytják. Köztudott, hogy a cigányok azok ebben azért nem erősek. Ebben a lefolytásban. Tehát, hogy ők, ha érzik az ingert, hogy jön fel az ideg, akkor megy az üvöltözés, megy az ütés, megy a szurkálás adott esetben. Tehát, hogy így egyszerűen fölhozzák a stresszt. Na. De most, érted, teljesen mindegy. Tehát, hogyha azt látom, hogy nincs politikai kultúra, akkor én nekem arra nincsen szükségem, hogy lefolytsák a stresszt, hozzák föl. Érted? Semmi szükség nincs arra a neurózisra. Hozzák föl, érted, éljék ki a stresszt, de csinálják meg a balhét, és akkor esetleg attól jobban alszanak, nem kapnak gyomorfekét, nem kapnak gyomorrákot, nem kapnak szívinfarktust, nem kapnak agyvérzést, nekem az nem fáj. Ebben az országban nincsen politikai kultúra. Legyen szó akár cigányokról, akár nem cigányokról, hát az egyik oldalon így oldják meg, egyik oldalon kigyott békát kiabálnak egymásra, üvöltöznek, fasisztáznak, kommunistáznak, aztán hazamennek, és gyomorideget kapnak. A másik oldalon megütnek, ütik, verik egymást, és sokkal jobban alszanak az éjjel. Tök mindegy, kultúra se itt, se ott, se sehol. Robi, egyébként el tudod-e képzelni, főleg a te vehemenciáddal, hogy el tudod-e képzelni, hogy mondjuk az elmúlt 5 évben, vagy nem tudom, X ideje vagy képviselő, hogy még soha nem húzott föl senki olyan, annyira politikai témában, hogy legszívesebben, ha más nem, hozzávágnád a kezeügyedbe kerülő mappát. De itt semmi, halvérőek ülnek. Tehát tényleg szívvel képviselik a dolgokat, amikről beszélnek? Hát én nem tudok úgy vitatkozni valakivel komoly kérdésekben, hogy nem menne föl a pumpám, persze ez nem azt jelenti, hogy minden második vita vagy veszekedés verekedése végződne, de hogy 16 év alatt erre nincs példa, ez azt mutatja, hogy szerintem így nagyjából nem is érdekli őket az, amiről beszélnek. Egy iskolai büfében, írja az SMS író, sorbanállás közben tanulja voltam annak, amikor egy roma gyerek egy magyar-afrikai félvérfiúnak azt kiabálta, te rohadt zsidó. És ez nem vicc, sajnos. Másik SMS író írja, Robi, te még szerintem nem üzleteltél komolyan zsidókkal, ott lehet tanulni igazán. Én már olyan jól csináltam, hogy az izraeli cég héberül írt nekem, mert nem hitt el, hogy nem az vagyok. Ezt tanítani kellene, írja az SMS író. Van itt egy zseniális SMS, de tényleg egy brilliáns SMS. Nem tudom, lehet egyébként, hogy a Kardos írta, de azt tudom, hogy a Kardosnak nagyon tetszene. Márpedig létezik zsidó összeesküvés, úgy hívják, hogy kereszténység. Saul találta ki, Jeruzsálem pusztulása után, hogy megdöntse a római birodalmat. Egyébként azt köztudott, hogy a kereszténység egy zsidó szekta. Tehát kvázi a nemzetközi zsidó ideológia az maga a kereszténység. Tehát kvázi a zsidó vallás, vagy a zsidó egyisten hit exportja, az maga a kereszténység. Jó sikerült termék. Igen, jó a brendje. 750-en távoznak a közszolgálati tévéktől. Zajlik a létszámleépítés a közszolgálati médiumoknál, tudta meg a Magyar Hírlap. A Magyar Rádiónál még nincs végleges létszám, a Magyar Televíziótól 200, míg a Duna Televíziótól 50 ember bocsátanak el ebben az évben. Az év elejé 146 munkatársat érintő létszámleépítés után még 54 dolgozótól válik meg az idén a Magyar Televízió, tudatta a lappal Csorba Mária, az MTV illetékese. Tavaly a 2005-ről áthúzódó csoportos létszámcsökkentéskor több mint 200 tévéstől köszöntek el. Arról azonban személyiségi okra hivatkozva nem beszélt, hogy mely neves munkatársaktól váltak meg. Tájékoztatása szerint a köztévé saját forrásaiból gazdálkodja ki a végkielégítéseket. Hát, Robi, tudod, mennyi az ideális létszáma a mai magyar közszolgálati médiumoknak? 0 fő. Nekem lett volna tippem, hogy kibocsássanak el. Attól félek, hogy még a jobbakat bocsájtották el, még akik valamit hozzátettek ehhez. De úgy szokott lenni. Tehát aki el van a munkájában, szakmailag a maximumot adja, dolgozik a sarokban, mint a güzű, az lesz az, akit kiszúrnak. Igen, meg takarít, kávét főz. Tehát az így. Nem, megmondom, hogy mi a szörnyű. Az, hogy az MTV-nél még mindig nem döntötték el, hogy akkor ők most közszolgálati vagy kereskedelmi csatorna akarnak lenni, mert az rohadtul nincs rendben, hogy az adónkból élnek, és emellett meg olyan minősíthetetlen műsorokat csinálnak, amivel alulról súrolják a kereskedelmi tévés színvonalat. Tehát ez így nem járja. Tehát vagy legyenek kereskedelmi tévé, és másolják le azt a brendet, egy az egybe csinálják, és próbálják meg megverni a saját pályájukon a kereskedelmi tévéket. De egyébként most is ezt próbálják kvázi, és akkor éljenek a reklám vagy a reklámdíjakból, éljenek, működjenek úgy, mint egy kereskedelmi televízió, de akkor tőlem egy fillért se. Tehát a költségvetési pénzből egy fillért se. Vagy pedig éljenek költségvetési pénzekből, és akkor én, tudod mit, én szánok erre, mert szerintem fontos egyébként egy normális magyar televízió. Kellene. De akkor én nem szeretnék ilyen végtelenül gagyi, szar, ilyen szórakoztató szemetet látni. Tehát szeretnék szórakozni, de szeretném, hogyha a szórakozásomnak egy ilyen minimális, egy ilyen békasegge alatti színvonalat találnának. Nem tudom egyébként. Mert most már a bányász békasegge alól jó lenne, hogyha föltörnének mondjuk a leveli békasegge alá. És annak én már örülnék, esküszöm. Teljesen van. Egyébként nem tudom, mert hogy külföldi példák nem lógnak előttem, hogy kellene kinézni igazából egy közszolgálati tévének, de valószínűleg sokan nincsenek ezzel tisztában, és azért hajlandók megenni ezt. SMS-ekkel mi a helyzet? Robi, úgy sóhajtozol a mikrofonba, mint Fiala. Jó, hát. Ez csodálatos. Annyira igyekeztem, és végre itt vannak az első elemek. Végre itt vannak régi kis... A borostád is kezd olyan lenni. Igen, kis proli identitásom elveszejtésének első jelei, ez csodálatos. És befizetünk egy ahonnan útra. Hú, de bár már ott tartanék, bár már 50 lehetnék. Igen, de a te útleveledet is elték. Honnan veszed ezt a muszáj vagyok kifejezést, kérdezi Lin. Jó, tényleg egy kicsit lehetnék szabatosabb is. Igen. Szabatosabban is mondhatnók. Látom, kapizsgálod. Azt hittem, hogy azt írja, hogy látom kapzsiságod. Templomosok, majd szabadkőművesek. És már kész az összeesküvés elmélet. Írja az SMS író. Tudod, mire jöttem rá egyébként? Az összeesküvés elméletek táptalaja. Élünk egy teljesen bonyolult világban, bárhova nézel, semmi nem írható le két mondattal, minden összetett, rengeteg szempont, rengeteg tény, rengeteg információ. És az egyszerű embernek, és ezzel nem akarok senkit megbántani, az kell, hogy kapjon egy olyan magyarázatot, amiben két mondatban leírják, hogy miért van így a világban. Zsidók, kér van így a világba. Ez jó, nem? Ez meggyőző, nem? Persze. Ez már valami. Na hát, kérem. A világ azért működik így, mert 2 pont, 10 mert zsidó kér. Vagy mi van még? Van még ilyen? Szabadkőművesek? Hát azok zsidók. Egy és ugyanaz. A zsidók. Azok élente egyszer leülnek egy nagy terembe, 15-en, megbeszélik, hogy kinek mennyi lóvé, leosztják az utasításokat a katonáknak, de te soha nem juthatsz oda be, hihetetlen titkos esküvel léphezve csak közéjük. Majd ennek megfelelően a következő évben folytatódik a világ menete, működik a világ, megválasztunk valakit, vagy nem, törnek ki háborúk, vagy nem. Na most a szabadkőművesekről azt kéne tudni, hogy Európában amik már a reneszánsztól elkezdődően gyakorlatilag, sőt már a középkortól, már a gótikától kezdődően, amik templomok felépültek, azokat mind a szabadkőművesek építették, tehát ahol Krisztust a leggrandiózusabban, meg a legtöbb aranyjal futtatva lehetett imádni, azt mind szabadkőművesek építették, pont azért, mert azért volt ez egy titkos társaság, mert tudod, ez olyan volt, mint egy cég. Ők tudták, hogyan kell templomot építeni, és nem szerették volna, hogyha ezt mások is megtudnák. Mert hogyha ezt mások is megtudják, akkor őnek is elvész a kenyerük, ugyebár. Na most aztán később ez a titkos társaság, ez egy csomó, mint szabadkőművesek, egy csomó haladó eszmével gazdagodott, például Adi. Adiról kevesen tudják, hogy Adi is szabadkőműves volt. Tudom, Kossuth is később. Igen, tehát hogy így tudtam, hogy nem zsidókról van szó egyébként. Szóval a haladó mozgalmak, azok bizony átkeresztül járták a szabadkőműves páholyokat. Egy valami viszont egész biztos. Nagyon-nagyon sokféle ilyen kis titkos társaság van. Vannak, akik kaktuszt termesztenek, vannak, akik hörcsögöt tartanak, vannak olyanok, akik pedig templomot építenek. És mindegyiknek megvan a könyvük. Ez a hörcsögtartás felsőfokon, a kaktusztermesztés kiskátéja, valamint a szabadkőműves páholyoknak a, nem tudom, a kiskátéja. Biztos, hogy azoknak is van. Na most pont az a lényeg, hogy ha nem tudod, hogy mi van egy könyvben, akkor abban a könyvben, abban a világ összeesküvésnek a tervei vannak. Ezt nem tudom, hogy megfigyelted-e. Igen. Mert ha nem engedik, hogy belenézzek, akkor abban nagyon-nagyon-nagyon titkos, nagyon-nagyon veszélyes iratok vannak. És hogyha belenéznél, tudod, mit találnál benne? Azt, hogy az oldalsó fal, a támfallal bezárt szöge, az mindig legyen alfa plusz 2. Az lenne benne. És nem értenéd, de azért tudod, jobb is, hogyha nem olvasod el, mert így, ilyen módon a te saját kis világod, az kikerekedik. Érted? Van magyarázat. Van magyarázat, és ettől mész boldog arccal délután a körúton, mert tudod, hogy mitől van így a világ. És kap. Egyébként nagyon kíváncsi lennék egy mai páholyra. Csak egy betekintés, hogy mégis mi zajlik ott, hogyan, vagy tényleg, de ez pusztán a kíváncsiság. Mit találtál, Robi? Zseniális. Az SMS így hangzik. Ha szemmel verni tudnék, egész nap a farkamat nézném. Amúgy meg nehéz ez, mint zsidóbányász élete. Hát igen. És még egy SMS, amelyben megfenyítenek minket. Kikérem magamnak a balkán kifejezést ilyen sértő vonatkozásban. Tessék tisztelni más nemzeteket, természetesen csak akkor, ha a magyart is tisztelik, ahogy én teszem, írja Balkán. Egyébként mi balkániak vagyunk, szerintem én is balkáni vagyok, és hadd ne tiszteljem magamat ezért. Ez az a tulajdonságom, amit a legkevésbé szeretek. Ez valami akkora balkán kicsinke országunk, hogy valami hihetetlen. Tehát az a mentalitás, amivel is mi bírunk, és egyébként a legjobban a politikai elitet lehet leszűrni, tehát ez a székszorító, teljesen mindegy, dögöljön meg a szomszédlova is, meg a mellette lakója is, meg az egész falujé, meg minden pusztuljon el, csak nekem legyen 200 forintom, és hagyj játszom én az eszemet. Hát ez volt mára a Demokrácia Részvénytársaság. Holnap, hogyha szeretnétek hallani minket, akkor este 17:30, de már akár reggel 6:30 is érdemes hallgatni a 88.1-es frekvenciát, hiszen ez egy lehetőség számotokra arra, hogy a független, a középrehúzó és a mindkét szél felé nagy erőkkel csapkodó kommunikációban részt vegyetek újra, meg újra, meg újra, meg újra, meg újra. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este 17:30-tól folytatódik.